Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hyvää iltaa kaikki puhujainkulman mainiot katsojakuuntelijat. YouTubesta jos katsot, niin olette nähneet jo minun minuutin verran hylisevän niitä näitä, koska näitä on hankala aloittaa näitä livejä. Varsinkin yksin silloin, kun ei ole yhtään katsojaa, koska se on joku semmoinen, että okei, se menee YouTubeen, mutta ei kuitenkaan. No, jos katsotte tätä YouTubesta, niin te olette kuullut sen jo, jos kuuntelette tätä podcastina, niin sillä ei ole mitään väliä, joten siirry eteenpäin. Kyllä, minä olen täällä yksin, niin harmillista kuin se varmaan monille ihmisille onkin. Jotkut tekevät outoja ratkaisuja, lisääntyvät, niin sitten niillä on tällaiset lisääntymistä jollain tavalla merkkaavat päivät menee muissa kuvioissa. Minullakin kyllä on isä, jonka luona olin, mutta en ollut sen luona ihan koko päivää. Mutta olin kuitenkin pitkin päivää, niin sen takia, jos joku tätä livenä seuraa, niin sen takia epänormaali alkamisaika. Mä tällä kertaa olen huomattavasti paremmin valmistautunut tähän kuin silloin, mitä puolisen vuotta sitten, kun mä viimeksi olin yksin. Ja nyt mulla ei voi soittaa töistä kesken kaikkea, että he tukin töihin takaisin, koska mä oon työtön, joten se on näppärää. Mä myöskin yritän muistaa olla laittamatta tätä vesipulloa silleen, että se näkyy kamerassa. Lähettäkää ihmeessä livenä kommentteja Facebookissa tai Irkissä. Streami.net on Irkinetissä edelleen kanava. Ja Google Plusassa mä pyysin ihmisiä lähettämään kysymyksiä tätä varten, mutta myöskin mulla on uutisia. Ja mä ajattelin, että mä käyn myöskin palautteita, koska me ei nykyisin enää käydä läpi palautteita, mitä tulee puhujankulmaan, niin minä käyn läpi palautteita, joita tulee puhujankulmaan. Loogista. Mutta joo, toivoin tosiaan, että lähettäisitte kysymyksiä, koska A, siitä saa sisältöä, ja B, siitä myöskin se voi olla ihan mukavaa. Voi kysyä teknisiä kysymyksiä, en mä kuitenkaan ihan tuope ole näiden kanssa. Mä oon tehnyt puhujankulmaa kohta 10 vuotta, on siinä jotain tarttunut mieleen. Sitten voin kertoa myöskin omia teknologiakuulumisia silleen, että mulla on myynnissä kanavaprosessori, PlayStation 3, se alkuperäinen malli, ja sitten putkitelkkari. Iso 4:3 putkitelkkari. Se oli, onko se 23-tuumainen taitaa olla se. Se on niin kuin 4/3 kuvaputkitelkkariksi, se on tosi iso. Ja sillä voi pelata vaikka retropelejä, jos ei muuta. Mutta minä hörppään vettä. Kyllä, jos ette katso tätä livenä tai YouTubessa, niin menetätte paljon, kun ette tuotakaan päässyt todistamaan livenä. Mutta joo, katsotaan nopeasti, tai miksi nopeasti, katsotaan uutisia, mitä on tullut. Tämä oli puhujankulman sivuillakin, niin Facebookissa kuin Google Plusassakin, että Microsoft rajoittaa OneDriven pilvitallennustilaa. Microsoft heikentää merkittävästi OneDrive-pelvipalveluaan tallennustilan osalta, ja jos on tilaaja, niin rajoittamatonta tallennustilaa rajoitetaan 1 teratavuun, ja tulee myöskin 50 gigan palvelu, ja ilmaista tallennustilaa vähennetään 15–5 gigatavuun, ja 5 gigatavua oikeasti on aika vähän. Tietysti jos siellä on vain Office dokumentteja, niin sitten se ei ehkä ole niin paha, mutta se on aika vähän. Mutta kaikkein erikoisinta tässä on se, että syyksi sanottiin yksittäiset tyypit, jotka ovat väärinkäyttäneet sitä jotka ovat siis tallentaneet pilvipalvelun sisältöä jopa 75 teratavun edestä. Mun mielestä se ei kuulosta yhtään väärältä käytöltä. Mun mielestä se on justiinsa oikeata käyttöä, että hei, tässä tarjotaan rajatonta tilaa. Ahaa, kokeillaanpas, onko se nyt oikeasti sitten rajatonta. Laitetaan sinne 75 teratavua. En tiedä, ketkä oikeasti saa niin paljon tilaa kulumaan. Mutta tietysti, jos on yritys, käsittelee vaikka paljon videota. Sen takia siis, okei, mulle tulee mieleen porno tässä kohtaa, mutta se, miksi mulle tulee mieleen porno, ei ole edes niin perversi kuin mitä voisi kuvitella, koska mä tiedän, että firmat, jotka tekee nettiin pornoa, ne tekee sitä ihan hirveällä tahdilla. Niillä on siis käytännössä pitää olla vähintään, siis suurimmalla osalla pitää olla vähintään yksi koko pitkä pornoelokuva. Koko pitkä pornoelokuva viikossa. Mä valahdin alaspäin, käännetään kameraakin vähän alaspäin. Joten siinä tulee paljon live kuin videodataa, joten siinä kohtaa se on ihan loogista, että sitten siinä sitten rajoitetaan sitä myöskin. Minkä takia mun screen share näyttää noin pöllöltä? Ehkä mä en sitten screen sharea. Mutta sinänsä tässä sanotaan, että yksittäiset käyttäjät ovat tallentaneet pilvipalvelun sisältöä jopa 75 teratavun edestä. Musta se on vähän hassua, jos ratkaisu siihen, että yksittäiset käyttäjät käyttää noin paljon ja se on heille ongelma, niin sitten otetaan kaikilta se palvelu pois, koska mä luulen, että suurin osa ei käytä sitä. Ja siis yleensähän näihin rajoittamattomiin sisältyy myöskin jonkinlainen kohtuullisuus. Klausi, että se ei ole oikeasti ihan rajoittamaton, mutta se on käytännössä rajoittamaton. Ja mun mielestä olisi ollut ehkä hedelmällisempää sitten Microsoftin ottaa vaikka yhteyttä näihin ihmisiin, että hei, te käytätte aika paljon. Voitaisinko vaikka hieman keskustella asiasta? Sitten taas toisaalta mä ehkä ymmärrän siinä Microsoftin pointin, että no, me luvattiin rajaton, mutta me ei voida tarjota rajatonta, niin ehkä on parempi, että me ei tarjota rajatonta, jos me ei pystytä tarjoamaan sitä kaikille. Että toisaalta sitten se voi olla loogista, kohtuullista, asiallista. En tiedä, mitä te ajattelette. Laittakaa kommentteja tähän samalla, koska täällä ei ole ketään muuta kommentoimassa, niin kommentoikaa. Te, mä en saa tuota irkkiä näkymään. Kukaan ei taida edes olla irkissä. Mulla voi myös muuten, jos on Facebookissa tai Google Plusassa juuri nyt, Google Plusassa on pakostakin, kun seuraa tätä, mulla voi myös lähettää mun henkilökohtaisen tiliin, eli Pii Anttonen, voi lähettää pikaviestin. Mä näen sen, vaikka me ei oltais kavereita. Joten ainakin mä luulisin, että mä näen sen, vaikka me ei oltais kavereita. Kyllä mä näen sen, vaikka me ei oltais kavereita, joten voi laittaa palautetta myös semmosia väyliä pitkin. Mutta joo. Siinä Microsoft, en tiedä, en tykkää. Tykkäänkö siitä, että Apple Podcast-sovellus on bongattu uudessa Apple TV:ssä näissä demolaitteissa kaupoissa? Myöskin tässä ei näy yhtään podcastia sitten. Mä en tiedä, haluatko joku kuunnella, tai no tietysti podcasteja voi katsoakin. Se kai se pointti on, että podcastejakin voi sitten katsoa telkarissa. Mä muistan muuten, kun mä olin Ylellä silloin aikoinaan, ja meille tuli se ensimmäinen Apple TV kokeiltavaksi sinne. Niin muistan, että mä kokeilin sitä niin, että toimiks tässä, miten tässä toimii podcastit. Ja musta ne sai jotenkin siihen. Ja mä katsoin jotain varhasta videopodcastia itsestäni ja totesin, että tämä nyt on aika perversia laittaa tämmöiseen valtavaan lättytelkkariin. Silloin vielä Ylelläkin suurin osa oli kuvaputkitelkkareita. Niin jotenkin perversia laittaa oman naamansa näkyviin. Semmoinen. Mutta siis kolmannen sukupolven Apple TV siinä oli, mutta sitä ei ole aikaisemmin nähty. Aijaa, että ei ole edes uutinen. No hitto. Mutta joo, videopodcasteja joo, varsinkin nykyisin kun putket on leveitä, niin tota, sehän on ihan helppoa laittaa jopa HD-videota, niin kuin mäkin olen tehnyt, niin jakoon ei mitään ongelmaa. Toisaalta sitten HD-videon jakeleminen muualta kuin omalta, tai siis isojen videoiden jakaminen omalta serveriltä on vähän ärsyttävää puuhaa, että sen takia varmaan tässäkin on listattu Showtime, Hulu, HBO Now, YouTube, Netflix, ESPN, NBA, MLB TV, Guild ja tällaisia. Vai hetkinen, oliko nämä? Niin nämä on applikaatioita, joista tuossa yksi on. Se okei, mä katsoin väärin, mutta kuitenkin varmaan sellaiset, jotka jakaa podcasteina tosi paljon HD-videota, niin on pitkälti isompia firmoja ja Twit. Isommat firmat ja Twit, koska Twit saa sen kaistan ja levytilan ilmaiseksi. Eikö se saa sen Cashflylta edelleen? Niin, et mun ei esimerkiksi kannattaisi todellakaan jaella tämmöisiä videoita HD-nä omalta serveriltä. Saatikka sitten niitä videoita, mitä mä teen YouTube-kanavalla Pii Antonen. Siellä on pelivideoita ja siellä on noita karkki testivideoita ja siellä on lentosimulaattorivideoita ja sellaisia. Ei mun kannattaisi niitä jaella omalta serveriltäni, koska ne vie niin paljon tilaa. Kaista ei olisi niinkään ongelma, vaan se levytila, sen määrä. Ja voisin kuvitella, että suurimmalle osalle se on toisinpäin, mutta mulla on semmoinen diili, että se on näin päin. Niin lähinnä tulee sitten mieleen, että miksei katsoa sitten saman tien YouTubesta. Tai laita niitä YouTubeen, katso niitä YouTubesta, koska sielläkin voi tilata ohjelmia. Niin, minä tekisin, mutta kaikki ilmeisesti eivät tee niin. Mikä on aika törkeetä, että kaikki eivät tee asioita juuri niin kuin minä teen kaiken. Google myös julkaisee asioita, niin teen minäkin. Joten se on ihan oikein. Google just dropped a meetup app called Who's Down, eli uusi kokoontumisapplikaatio Googlelta, to kick off Halloween weekend. Mäpä muuten avaan nuo äskeiset tabit vielä auki, niin ne on mulla valmiina sitten ohjelmamerkintöjä varten. Semmoinen pieni tekninen väli tässä. Se näyttää, että milloin kaverit on vapaina ja milloin ne vois hangoutata. Mä voin hangoutata nyt, huomaatteko? Tässä on Googlen mainoslause. Who's down? Always know who's free to hang out, so you never miss out on the fun. Okei, katsookohan se sen kalenterista. Tässä ei. Ei sanota. For now Google isn't sharing details, mutta se on kuitenkin jo jaossa se applikaatio, joten kyllä se jotenkin toimii, mutta niin tässä voi tehdä tälle. Anyone down to do anything? Anyone down to grab taco study, head to Barton Springs, get lunch? Niin, eli se lähettää kavereille sellaisen, että hei, onko kukaan? Tässä olisi ihan näppärä, jos kukaan käyttäisi sitä. Mä voisin hyvin kuvitella, että joskus on kaupungilla, mulla on pari tuntia tyhjää, mulla on vähän tylsää. Sitten jos olisi paljon ihmisiä, jotka käyttää näitä ja sitten joku saattaisi olla lähistöllä, niin on silleen, että hei, haluatko joku käy vaikka syömässä pullan? Paitsi jos ei ole mun karkkipäivä, niin sitten pitää syödä jotain muuta kuin pullaa. Mutta joo, mä vähän veikkaan kyllä, että ei tämmönen saa kauheasti ainakaan Suomessa. Täällä on kommentit on hyviä. I wonder how much time will go before Google shuts it down for being another flop. Joten joo, mä vähän veikkaan samaa. Se on nähdä kauan se tässä maisemissa heiluu. Joku pisti viestiä. Mä luulen, että se on ihminen, joka ei edes kato. Kysyy, että oliko sulla jotain suosituksia, mistä Hackintoshia kannattaisi lähteä katselemaan jotain muuta paikkaa kuin perusgooglettamisella. Best Hackintoshes 2015. Mutta mä käsittelen sen, niin kuin se olisi ollut kysymys ohjelmaan. Silloin kun mä Hackintoshasin mun koneen, niin mä käytin, mitäs mä käytin? Hackintosh Pool. Sellaista kuin, ettei se enää olemassa, se on aina eri kysymys. Tony Mac X86, se on hyvä sivusto. Sitten oli, eikö tämä se olikin, Unibeast. Joo. Tony Mac X86 on, siellä löytyy Unibeast, jolla on helppo hackintoshata PC-kone. Ja sitten täällä on Building a Custom Mac BIOS Guide. Ja sitten, kyllä täällä musta oli läppäreitäkin. Mä satun tietämään, että läppärit on vähän hankalampi hackintoshata. Mutta mä hackintoshasin silloin mun läppärin. Joten joo, ja näköjään 10.11.1, eli ensimmäinen päivitys El Capitanin toimii tämän Unibeast-latauksen aikana. Unibeast on siis se bootloaderi, joka avaa sen, tai siis käynnistää ylipäätään sen OS10. Ja myöskin sen OS10-asennuksen BIOSissa se emuloi sitä Applen vastaavaa systeemiä, jota mä en muista mikä se on, mutta sitten ajureita voi etsiä kaiken lailla. Mutta se selvisi siitä, Tony Mac X86.com. Ja joo, se myös tukee 64-bittisiä prosessoreita. Mutta se oli hyvä kysymys, vaikka ei tullutkaan edes kuuntelijalta. Nyt kuuntelijat tai katsojat, pistäkää paremmaksi, pistäkää myös kysymys. Sillä aikaa ei mitenkään sinänsä yllättävä uutinen, mutta Wikipediassa on nyt enemmän kuin 5 miljoonaa artikkelia englanniksi. Se on ihan odotettavaa kasvua käsittääkseni. Englanninkielinen versio sai 2 miljoonaa vuonna 2007, 3 miljoonaa 2009, 4 miljoonaa 2012, eli 4 vuoden välein. Ja nyt 5 miljoonaa on tullut 3 vuodessa, eli itse asiassa tahti kasvaa, ja kokonaissuuruus on 30 terabittia. Toisin sanoen ne, jotka laitto 75 terabittia Microsoftin OneDriveen, se on yhtä paljon dataa kuin 2 kertaa koko Wikipedia. Ja siis se on ilmeisesti kaikki Wikipedian kielet vielä, koska tässä on listattu myöskin, että toisiksi yleisin tai suosituin on ruotsi, jossa on yli 2 miljoonaa, Saksa 1,87 miljoonaa, Hollanti 1,84 miljoonaa ja Ranska 1,69 miljoonaa. Missäköhän Suomi menee? Käydään ihan vilkaisemassa Wikipedian etusivulla, niin tämä ei ole se Wikipedian etusivu. Pääsenkö se suomalaisen Wikipedian, ei kun wikipedia.org on se etusivu, joka näyttää ne. me aina tuolla englanninkielisellä, niin mä en edes tiedä. Onko Suomi miljoona plussassa? Ei oo. Suomi, vai onko Suomi tuolla? Ei. Onko Suomi 100 000 plussassa? On. Näki 382 319 artikkelia suomenkielisestä. Se on itse asiassa yllättävän vähän. Siis täytyy sanoa, että mä en käytä suomenkielistä Wikipediaa ja iso syy siihen on, että suomalainen Wikipedia vaan ei ole kovin häävi. Ikävä kyllä. Ja siis siitä voin syyttää itseäni, kun mä en ole kauheasti kirjoittanut mitään Wikipediaan. Mutta no. Mutta tota. En ota koko vastuuta siitä, että suomalaisessa Wikipediassa on vähemmän kuin ruotsinkielisessä Wikipediassa artikkeleja. Mutta se on kyllä käytännössä se on, kun Suomessa ihmiset, varsinkin nuoremmat ihmiset, Wikipedia prima iässä olevat ihmiset puhuu englantiakin sujuvasti, niin mä oon kirjoittanut artikkeleja englanninkieliseen Wikipediaan enemmän kuin mä oon kirjoittanut artikkeleja suomenkieliseen Wikipediaan, joten niin, joo. Miksi mä en tehnyt niitä samoja sivuja suomeksi? No ne oli toisiin artikkeleihin liittyviä alasivuja, joilla ei olisi ollut mitään kontekstia suomenkielisessä Wikipediassa ilman sitä pääsivua. Niin pääsivut taas oli niin isoja, että mä en halunnut niitä ruveta tekemään. Joten sen takia, mutta mä oon kirjoittanut kyllä muutaman sivun suomenkieliseen Wikipediaan. Katsotaan, onko se vielä siellä. Katsotaan. Wikipedia.org. Muuten tuo on näppärä tapa, että jos haluaa suoraan niin kuin sen tietonkielisen Wikipedian etusivulle, niin laittaa fi.wikipedia.org tai n.wikipedia.org. Niin olen tehnyt, onko lisää? Todetaan takaisin, että tuon avulla voisi jopa rakentaa ihan pöytämäkinkin. Joo, mä ymmärsin, että tämä henkilö halusin ilmeisesti kuuntelija, niin joo, on helpompikin, mutta halusit mennä. Joo, no mutta katsotaan. Mä oon kirjoittanut Sojuut ykkösestä. Katsotaan, tuossa on Sojuut, avaruusalus. En mä ole kirjoittanutkaan Sojuut ykkösestä, kun mä kirjoitin tuosta kirjoitin siitä ensimmäisestä. Mä olin hyvin nolo tota, että sekoitin nämä kaksi, en Sojuut, vaan hetkinen. Mikä sen ensimmäisen kirjoittaa Juri Gagarin? Ihan totaalinen blackout, että mikä se oli se sen. Se oli Vostok 1. Se lukee lennot, Sojuut 1, mutta ei se kyllä lentänyt Sojuut 1. Se oli varamiehistönä. Mutta tota, tuossa on virhe. Hyi. Vostok 1. Joo. Tämä on artikkeli, jonka mä oon kirjoittanut joskus vuosia sitten. Siis mä olen joskus aikoja sitten kirjoittanut sen ensimmäisen version. Ja sen jälkeen siinä on ollut pieniä muutoksia tehty ihmisten toimesta. Ja sitä on lähinnä otettu pois, koska siellä on tullut tota vähemmän, mutta joo, alun perin mä oon kirjoittanut tämän artikkelin. Mä myöskin taisin suomentaa tämän lennon tilastotiedot infolaatikon, koska sitä ei alun perin ollut ollenkaan. Mutta joo, kyllä se siellä kummasti piisaa, mutta joo. 5 miljoonaa artikkelia englanninkielisessä, se on hienoa, se on käytännöllistä, se on näppärää. Wikipedia on siis käsittämättömän hieno projekti kaiken kaikkiaan. Tällä aikaa Irkkiin on tullut Ramiäs, pääsinpä viimein Irkkiin, oli jotain outoja yhteysongelmia, mutta lähetystä olen seurannut alusta lähtien. Hienoa, oikein. Kysy joku kysymys. Jos on jotain ongelmaa tai muuta kysyttävää, niin kysy sitä ihmeessä, koska tämä akuutisti voi tarvita hieman myöhemmin sisältöä. Twitter on tehnyt ehkä suurimman muutoksen ikinä. Ainakin se on aiheuttanut enemmän närää kuin melkein mikään aikaisempi muutos Twitterissä on aiheuttanut. Nimittäin favorite-tähti on muuttunut like-sydämeksi. Ja tämä sanoo, you might like a lot of things, but not everything can be your favorite. Ja itse asiassa mä tykkään tästä muutoksesta, koska mä en ole koskaan painanut sitä favorite-nappuja, koska mulla ei ole suosikki twiittejä, mutta usein on ollut sellaisia, että onko tässä joku plus yksi nappi, että mä voin niinku osoittaa, että joo, hei, sympaan tai, no sympaan, kannatan, olen messissä, haista vittu, ei se, mutta kaikki muut. Joten mun mielestä itse asiassa siirtyminen suosikista tykkäämiseksi on looginen siirto, mutta koska nörtit vihaa muutosta, vaikka ne haluaa aina sen uuden jutun, mutta ne haluaa, että kaikki mikä on jo olemassa pysyy samanlaisena ja että kaikki uusi hommataan erikseen ja sitten siinä pitää olla kaikkea uutta ja jännää ja hienoa ja sen sellaista. Siinä on myöskin se, että favoritit menee jonnekin omaan silleen, että täällä on sun kaikki suosikki. Twiittauksista, en mä halua, jos mä niinku ohimennen sanon, että mä tykkään jostain spesifistä twiitistä, niin en mä halua, että se on sitten sellaista, että sitten jää johonkin. Näkeeköhän, siis Facebookissa näkee kaikki sivut, mistä on tykännyt, koska se on tavallaan myös seuraaminen. Musta Google Plusassa ei näe kaikkia plus ykkös sivustoja, mutta joo. No, mutta me kun puhumme moderneista asioista, Twitterkin on itse asiassa tietokoneiässä, sehän alkaa olla aika iäkäs asia, niin puhutaan vielä iäkkäämmästä asiasta, nimittäin sähköpostista. Monet ihmiset ei tykkää sähköpostista. Mä tykkään kovasti sähköpostista varmaan sen takia, että mä en ole kauheasti koskaan käyttänyt sähköpostia, silloin siitä on helpompi tykätä. Mä tiedän ihmisiä, jotka on ihan koko päivän sähköpostissa ja ne ei paljon muuta saa aikaankaan. Ne on kylläkin ihmisiä, joiden ihan työkuvana on se sähköpostin käsittely, mutta kun niiden työnkuvaan kuuluisi muutakin, niin ymmärrän. Mutta inboxiin on tulossa konegeneroituja yleisimpiä vastauksia. Ja se toimii niin mobiilissa kuin, vai toimiiko se vaan mobiilissa? Smart Reply on siis se. Ja ainakin mä ymmärsin This Week in Googlesta, että se olisi tullut nimenomaan inboxiin. Mutta tässä itse asiassa ei siitä ole. Ei on, joo. We'll be rolling this feature out on Inbox for Android and iOS. Okei, mulle sitä ei ole tullut. Mä en ole varmaan niin paljon tehnyt sellaisia samanlaisia vastauksia, koska täällä on sellaisia, että joo, että ollaan messissä, ollaan siellä. Joo, sori, ei päästä. Tai no, mä tsekkaan, katsotaan mitä selviää. Tai joo, mä hoidan. Mulla ei ole kauheasti sellaisia, mä kirjoitan yleensä aika erilaisia sähköposteja. Kun mä katsoisin kirjoitan aika vähän sähköposteja, niin yleensä siellä on jotain ihan oikeasti asiaa. Niin sen puolesta, senkin puolesta ei tule niin kuin tollaisia pikaisia pikaisia hommia tai pikaisia juttuja niin sähköpostissa hoidettua, mutta jollakin varmasti tosi näppärää. Mulla oli puhelimessa, mulla on, jos sä torjut tulevan puhelun, niin silloin siinä on semmoisia vaihtoehtoja kuin, että mitä? Niin, siihen voi sitten heittää automaattitekstiviestiä, siinä on sellaisia vaihtoehtoja. Mun käsitekseni voi muokata, mä en ole koskaan muokannut, mä oon katsonut, ne on englanniksi, niin yleensä en mä ole viittinyt suomalaisille laittaa jotain automaattista englanninkielistä viestiä, koska ne heti bongaisi, ne on automaattisia ja muutenkin, ja mulla yleensä on, mä hirveän harvoin itse asiassa torjun puheluita, koska mä saan myös niin vähän puheluita, että eipä tässä nyt mitään ongelmaa, mutta mun niin kuin, okei, silloin kun mä olin töissä, niin työsähköpostiin tuli hirveästi sähköpostia, mutta ne niin kuin oli sille scroll, että se oli niin kuin niistä 99.9% ei koskenut mitenkään mua, joten ne katsoi sekunnissa ja huita sivuun ja siirtyi eteenpäin. Siellä kyllä ehkä oli enemmän sellaisia, että joo, hoidetaan, tai ok, tyyppisiä vastauksia, mutta no, se oli työsähköposti, se toimii Microsoft Exchangeillä, joten se oli Helsingin kaupunki. Helsingin kaupunki ei ole sama kuin Amazon, mutta minä puhun nyt Amazonista, joten sille ei saa automaattisoiva mainos. Amazon avaa fyysisen kirjakaupan. Ja tämä on jännä konsepti siinä mielessä, koska kirjakaupoille, siis fyysisille, varsinkin Jenkeissä on se ongelma, että hei, ne menee kattoon ja ne selaa ja ne kattelee kirjaa ja sitten ne tilaa sen Amazonista. Jotkut jopa niin kuin skannaa sen ISBN-viivakoodin, mikä on aika, en suosittele, se on jo vähän törkeetä. Niin tämä on niin kuin kauppa, joka on melkein lähestulkoon suunniteltu siihen. Siellä esitellään toki niiden rautaa myös, mutta paljon kirjoja. Ja ne kirjat valitaan vielä sen mukaan, että mitkä on niiden tällä hetkellä myydyimpiä kirjoja. Joten ne on oikeasti sellaisia, mitä ihmiset haluaa ja joita ihmiset haluaa ehkä heti. Joskin mun tapauksessa on sitten Kindle. Mutta täytyy sanoa, että mulla oli vuosi puolitoista sitten mulla oli semmoinen kausi, että mä luin tosi paljon kirjoja ja nyt se on taas ikävästi lopahtanut. Se kyllä johtuu myös siitä, että mä jäin jumiin yhdessä kirjassa ja mulla on semmoinen, että mä en oikein kehtaa aloittaa uutta kirjaa ennen kuin mä oon saanut vanhan loppuun. Mutta ehkä pitäisi tehdä valinta tai semmoinen linjaveto, että hei, nyt mä luen tämän loppuun tai mä aloitan seuraavan, että ei tässä ole mitään järkeä, että mä niin kuin kohta vuoden on jumittanut samaa kirjaa. En mä ihan niin paljon, mutta myöskin saattaa olla kiinnellä virta loppu sen takia, koska se on vaan maannut tuolla, enkä ole avannut sitä pitkään aikaan. Mä tykkään ihan hirveästi Kindlestä kyllä, ja koska mä tykkään lukea tekstiä enemmän englanniksi kuin suomeksi. Etenkin tietysti siinä tapauksessa, jos on siis suomalainen kirja, niin en mä nyt mene etsimään siitä englanninkielistä käännöstä, mutta jos se on englanninkielinen alkukielellä, tai sitten jos se on käännöskieli jostain muusta kielestä, niin silloinkin mä mieluummin yleensä luen sen englanninkielisen käännöksen. Se riippuu aina vähän kielestä. Jotkut kielet kääntyy paremmin suomeksi, jotkut kielet kääntyy paremmin englanniksi, niin mä yritän vähän katsoa sitä, mutta lähtökohtaisesti mä tykkään lukea englanniksi, koska englanti on vaan kirjallisempi kieli. Siinä on 4 kertaa enemmän sanoja kuin suomen kielessä, joten se on pakostakin rikkaampaa silloin se kieli. Mähän on itse asiassa nyt tällä hetkellä, olen tällä hetkellä kirjoituskurssilla, englanninkielisellä kirjoituskurssilla. Yksi syy, miksi on englanninkielinen, on se, että suomenkielinen oli 69 € ja englanninkielinen oli 29 €. Mutta yksi on se, että mä myöskin tykkään kirjoittaa enemmän englanniksi, vaikka se onkin vähän tällainen niin kuin hipster-veto, että minähän kirjoitan sitten englanniksi. Mä kyllä odotin, että mä olisin mennyt suomenkieliselle kurssille, mutta se toimii ihan hyvin. Se, mikä siinä on hilpeätä, on se, että sitten me puhutaan myöskin sillä kurssilla suomea. Mä olin silleen, että tämä on muuten oikeasti jo tosi vaivaannuttavaa, jos tälle kurssille ei tule ketään, joka on oikeasti ja englanninkielinen ja puhuu pääosin englantia. Ja sitten sinne onneksi tuli yksi, muuten se olisi saattanut olla vähän tota, kökköä, että me puhutaan kaikki huoneellinen suomenkielisiä ihmisiä, jotka puhuu englantia. Vaikka toisaalta ymmärrän sen, että se on kirjoituskurssi, se on, sitä myötä se on myös kirjoituskurssi. Niin sitten sitä kautta se on englanninkielinen kurssi. Oli siellä sitten suomenkielisiä tai oli siellä englanninkielisiä, mutta onneksi siellä on yksi irlantilainen. Se on tota, helpottaa tätä tuskaa. Jos tämä olisi koe, kaikki olisivat reputtaneet. Ilmeisesti myös minä. Ei, itse asiassa tämä liittyy siihen, kuinka nämä isot teknologiafirmat kohtelee meidän digitaalisia oikeuksia ja yksityisyyttä ja muuta. Kukaan ei lue niitä palvelusopimuksia, koska ne on niin mahdottoman pitkiä, eihän niitä kukaan saa oikeasti luettua. Mutta, kuten tässä sanotaan, they could make the difference between life and death. Ja siis meillä täällä Suomessa, länsimaissa ainakaan tällä hetkellä se ei ole todennäköistä ainakaan suoranaisesti, mutta sitten joissakin maissa se voi olla. Että jos sä kirjoitat vaikka jotain, mitä hallitus ei hyväksy, niin kannattaa lukea, että, niin, että jos sä kirjoitat tänne jotain vaikka salanimellä, niin jakaaks ne silti tätä tietoa ja jakaaks ne sun IP-osoitteet ja muut. Ja tää tieto on hirveän hankalasti siellä selvitetty, mutta täällä on sitten hieman lukuja. Tumblr on ainoa, joka pääsi yli 50 pisteen, joka siis on tota, joka on, maksimi on 100, Tumblrilla on 67, mutta täällä on niin kuin, antaako yritys mitään järkeviä tiedotteita ja dokumentaatiota silloin, kun ne muuttaa palvelusopimuksiaan. Ja WhatsAppin pisteet on 0, Facebookin 17, Instagramin yllättäen 33, Yahoo 33, Twitterin 25, Googlea tässä ei ole. Tässä on Maille. Mikä on Maille, pelkkä Maille? En tiedä. Onko täällä muita helposti luettavia? Joo. Käyttääkö ne kryptausta yksityisten sisältöjen käsittelyssä? Kukaan ei ole saanut hyvää pistettä. Google 17, Gmail 33, sielläkin YouTube 0, Microsoft 0, Bing ei tota, päde. Outlook.com 0, Skype 0, Yahoo 0, Mail 0, Flickr 0, Tumblr 0, joten ei kukaan. Ja no siinä, tämä on pitkä artikkeli, siinä oli ne helpoimmat asiat, mitä katsoa, mutta kannattaa lukea koko artikkeli, koska muuten tämä on hyvin pöljää tota, vaan että tarttuu noihin lukuihin, mutta se on totta siis yksi tapa, mitä mä käytän ja mitä aika moni niin nuorempi kuin sitten vanhempikin ihminen, jolla on järkeä, niin suhtautuu siihen kaikki, mikä on netissä, niin on julkista. Mulla ei ole netissä, jos mietin oikein tarkkaan, onko netissä mitään, mitä mä en haluaisi itsestäni siellä olevan, tai onko mä tehnyt netissä jotain, mitä en haluaisi tietää, tai haluaisi. Mä oon joskus saanut hermoromahduksen podcastissa. Se jakso on edelleen saatavilla, joten mä en kauheasti peittele sitä. Facebookin mä suhtaudun silleen, että se on julkinen ja kaikki, mitä mä laitan sinne, on julkista. Mutta mä myöskin pidän sitä eri selaimessa, että ne ei saa mun muuta selaushistoriaa keksien kautta. Mä suhtaudun Facebookin hyvin vastentahtoisesti ja paranoidisesti ihan tarkoituksella. Ja En mä tiedä. Siis saattaisi nyt jotain tulla, mutta mulla on niin kuin tyyliin, mä oon esiintynyt pornokuvissa. Ja mä oon silleen, ihan sama, jos joku löytää. No, se on ollut julkisesti myytävässä oleva pornolehti, joten se on senkin puolesta ihan sama. Mainittakoon sen verran, että mulla oli vaatteet päällä siinä kuvassa, mutta se oli kuitenkin pornoa se kuva. Minä teen siinä sellaisia juttuja, mitä voi tehdä vaatteet päällä. Mutta niin kun, se oli muuten vielä laitonta pornoa itse asiassa, jos katsoo Suomen lakeja hyvin, hyvin tarkasti, koska Suomen pornografialait on kirjoitettu joskus 60-luvulla ja moni asia, mikä on meille ihan arkista, on itse asiassa laitonta pornossa. Vaikka siinä ei ole niin kuin todellakaan mitään laitonta niin kuin ihmisten välisenä asiana. Joo. Mitä muuta? Jotain. Mä en ole ollut pienestä asti netissä. Se tietysti voi vaikuttaa. Mutta toisaalta siinä on se, että kyllä mä luulen, että kun mitä enemmän tulee ihmisiä esimerkiksi töihin tästä sukupolvesta, jotka on tottunut siihen, että netissä ollaan oltu ihan penskasta asti, niin sitä pienempi juttu se on, että hei, sulla voi olla jotain tyhmää, sulla voi olla jotain noloa netissä, sulla saattaa olla kännikuvia Facebookissa. Entäs sitten? Senkö takia jättää palkkaamatta ihmisiä? Joo, nyt voi käydä niin. En usko, että tulevaisuudessa tulee käymään niin, koska kaikki tietää, että hei, niin kuin, ihan niin kuin ne ihmiset, jotka on silleen, sulla oli Facebookissa kännikuvia, ei palkata sua enää koskaan mihinkään. Niin kyllä nekin ihmiset varmaan on ollut kännissä. Okei, mä en ollut koskaan kännissä, kaikki ei ole ollut koskaan kännissä, mutta siis. Mä oon tehnyt tyhmiä asioita, jos mä olisin tehnyt ne aikana, jolloin kaikilla oli kännykkäkamerat, niin saattaa olla, että joku niistä olisi jäänyt. Saatikaan sitten, kun mä olen kovasti koulukiusattu, niin siellähän olisi voinut tulla vaikka. Siis mä tiedän kohtuuvarmuudella, että mun naama tai pää on photoshopattu yläaste aikana johonkin pornokuvaan, joka oli, kun mä kauhean, silloin mä olin silleen, että no, ei mua silloinkaan henkilökohtaisesti kauheasti kiinnostanut, mutta mä olin silleen, että no, jos nämä tulee joskus esiin jossain, niin se voi olla vähän noloa. Nyt tietysti mä oon tehnyt itse pornoa, ollut pornokuvissa ihan vapaaehtoisesti ja julkisesti, niin mä oon silleen, että no, ei tarvii photoshopata. Minkä takia kaikki valokuvakeskustelut musta siirtyy tänään pornoon? Ja videokeskustelut, en tiedä. Tämä on vähän huolestuttava. Siirrytään äkkiä eteenpäin. Nimittäin Facebook antoi tuloksensa, ja mä en voi lukea siitä kauheasti, koska se on Wall Street Journalin maksuvallin takana, mutta siis Facebookin käyttäjä, siis kuukaudessa aktiivisia käyttäjä on 1,5 miljardia. Joskin mä oon aika varma, että siinä on myös sellaisia, joilla on useampi tili. Mutta koska niiden käyttäjäsäännöt sanoo, että ei saa olla, niin sitten tietysti ne laskee ne yksittäisinä ihmisinä. Mä oon aika varma, että niillä oikeasti ei ole 1,5 miljardia käyttäjää. Niiden liikevaihto nousi 41%, mutta itse asiassa mä muistan, kun tästä puhuttiin This Week in Googleista, mä en niitä lukuja näe, koska to read the full story, subscribe or sign in. Ei sitten, en voi. Niin niiden liikevoitto oli yllättävän pieni siihen nähden, kuinka isoja nämä kaikki muut rahat ja luvut oli, joten, mutta sekin on ehkä Facebook on vastenmielinen, että sinne tekee vielä liikaa rahaa. Se ei ole niin pop. Siis mä oon miettinyt joskus, että toisaalta tekeekö Facebook minulle mitään pahaa. Ei se aktiivisesti tee, mutta kun olisi paljon parempiakin palveluja, niin vituttaa, että kaikki on tuolla paskassa palvelussa. Joskin tää on, mua lohduttaa se, kuinka yleinen. Se on, koska ei mua ne muut vituta niin paljon. Mua ei vituta Twitter niin paljon. mua ei vituta, no Google Plus mua ei vituta ollenkaan. Käytännössä ollenkaan kyllä vähän. Ja mulla olisi paljon parempia, mutta sitten kaikki on Facebookissa. Se oli klassinen oikeassa paikassa oikeaan aikaan, tai että se laukas oikeaan aikaan on ehkä se, mikä siitä teki niin ison. MySpace oli liian aikaisin. Ja Facebook tuli just oikeaan aikaan. Ei mua, mutta jos sanot jotain pahaa, niin sitten ilmeisesti tapahtuu jotain pahaa. Katsotaanpas tuo linkki juuri lähetti. If you work for Facebook, quit. Ei mulla olis varaa. Mikä tää on? Violet Blue. If you... Okei, mitä se on? I'm sitting on Facebook security test. Eli siis Violet Bluuta käskettiin tekemään tällainen verifikaatio omasta tilistään, että se on nyt varmasti sinä. Mulla on joskus tehty. Tässä sanotaan, että these tests were based on inaccurate information. Niin on TLDR. Kyllä mä voisin sen lukea, ei tää on niin pitkä, mutta se on vähän hankalaa tietysti tässä samalla, koska mä en ole voinut lukea aikaisemmin juttua, jonka mä sain justiinsa, mutta journalisti kirjoitti negatiivisia juttuja Fabosta. Facebook pisti sen tunnuksen lukkoon, koska security reasons. Niin siis toi, onks tää se varsinainen? Joo. Ja tota on tapahtunut, niin mä oon kuullut. Ja sit myöskin on tää, että tämä on tapahtunut muillekin, ja siis siellähän oli, nythän lopetti sen viimein tämän Real Names -policyn, eli tämä, että sun täytyy käyttää sun oikeata passissa näkyvää nimeä, joka monelle ihmiselle ei ole niiden oikea nimi, ja syitä voi olla monia. Monilla on syytä olla netissä eri nimellä, muun muassa sen takia, että kaikki mikä on netissä, niin säilyy netissä. Mä oon tehnyt asioita netissä salanimellä. Ja no, ne ei ole asioita, että jos kävi ilmi, että hei, se oli minä, niin mä olisin silleen, että no, niin olin. Ei siinä mitään, mutta mulla on taiteellisia syitä. Taiteellisia syitä, miksi mä oon tehnyt joitakin juttuja toisella nimellä, joitakin toisia juttuja toisella nimellä. Mulla on itse asiassa kaksi projektia, joita mä oon tehnyt kahdella eri taiteilijanimellä. Ihan siitä syystä, että mä en syystä tai toisesta ole halunnut tulla suoraan assosioiduksi niihin, tai se on ollut jotenkin hyödyllistä sen projektin kannalla, että mulla on ollut joku toinen nimi. En mä tiedä, onko sillä oikeasti ollut, mutta siis on. Mutta esimerkiksi Violet Blue on hyvä esimerkki siitä. Violet Blue, nimi on Violet Blue. Ammatillisesti. Callie Lewis on Callie Lewis. Mä en muista, sillä oli joku oikeakin nimi. Ei sen oikeampi nimi, mutta siis se on se, mitä se käyttää ammattimaisesti, ja se käyttää kaikissa teknologiajutuissaan. Violet Bluella sama juttu. Sitten on ihmisiä, joiden passissa oleva nimi ei vastaa niiden identiteettiä monestakin syystä. Mutta mun nimi on tällä hetkellä ihan se, mikä näkyy, mutta se on ihan hyvä, että ne on lopunut siitä. Siis mä ymmärrän sen pointin, mikä siinä on niin kuin ihanteellisessa taikamaailmassa, missä ja mä ymmärrän, mitä sillä haetaan, mutta oikeassa maailmassa se ei vaan toimi. Koska myöskin siinä on se, että jos sä et ole englanninkielinen tai jostain angloamerikkalaispohjaisesta kulttuurista, niin kukaan ei voi tietää, onko se sun oikea nimi vai ei. Mutta siinä oli kaikki uutiset tällä kertaa. Jos on jotain, mistä haluaa kommenttia, mutta joka ei ollut, niin heittäkää ihmeessä linkkiä vielä tuonne Irkkiin. Se. Niin sanoi myöskin, että Facebookista tuli iso, koska ne aloitti sellaisena vain jos oot opiskelija, ja sitten se laajeni siitä. Olihan alkuaikoina Friendster, joka oli sinänsä kai samanlainen tuote. Siis nyt oli monia. Ja siis mä en ehkä usko sitä, että se johtui siitä, että se lähti opiskelijapalveluna. Mä uskon, että se oli ihan vaan ajoitus. Se vaan tuli just oikeaan aikaan. Just oikea palvelu, just oikeaan tilanteeseen. Ja ne on just niitä asioita, joista Mark Zuckerberg varmaan on silleen, että voi että mä olin fiksu, ja sitten kokoomuslaiset taputtelee toisiaan selkää, että kylläpäs me osattiin. Mutta monet muut oli tehnyt samanlaista juttua, parempaa juttua sitä ennen sen jälkeen, mutta koska ne ei ole oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin niistä ei koskaan tule isoja. Mun mielestä tämä on mitä parhain esimerkki siitä, kuinka menestyksestä on suurin osa. Siis totta kai täytyy myös tehdä töitä ja täytyy olla kykyjä ja täytyy pystyä tekemään asioita, mutta no, mä oon tehnyt 10 vuotta podcastia, niistä ei ole koskaan tullut erityisen suosittuja. Mä olin siitä joskus katkera, nykyisin mä en niin jaksa, mutta siis sitten taas mun mielestä jotkut, jotka tekee ihan paskaa läppää jossain, niin mun mielestä eivät ansaitsisi olla suosittuja, ja sitten ne on ihan kauhean suosittuja. Niin laittoi linkin, hello Mr. Null, my name makes me invisible to computers. Eli siinä on ihmiset, joilla on jonka nimi on viimeinen, siis sukunimi on Null, ja se voi johtaa ongelmia. Joku oli kans, se oli silloin kun Google introsi tämän instant searchin, niin silloin siellä silloin kun ne oli, että mitkä sanat pimentää ne automaattivastaukset, että sun täytyy painaa enteriä, niin niistähän tapeltiin paljon, ja niissä on vieläkin kai sellaisia, mistä ei niin tykätä. Mutta sitten siellä paikan päällä oli, niin siellä oli se Irina Slutski, sen nimi on Irina Slutski, mutta koska siinä on sen sukunimen alussa on S-L-U-T, niin se blänkkäs sen haun. Ja se on silleen, että ei mun nimi ole hävytön, ei sillä saa mitään. Mutta joo, ja mä oon kuullut muistakin, joilla on semmosia nimiä, jotka ei vaan mene läpi missään järjestelmässä. Ei kuitenkaan ihan niin paha kuin se XKCD, missä lapselle oli annettu nimeksi Drop Tables, ihan vaan kokeillakseen, että mitä muuta. Mulla hävisi vähän ajatus, koska mulla tuli viesti ja mä katsoin, että liittyykö se, että liittyykö se jotenkin tähän. Ei liittynyt, mutta joo. Palautteita lupasin käydä myöskin tässä. Huomatkaa, mä oon yksin ja mä en saa tätä silti menemään tuntiin, joskin fair enough, mä en myöskään yrittänyt. Mä menen nyt vähän sen matkaa taaksepäin näissä palautteissa, koska mehän ei käsitellä näitä enää, mutta mä oon katsonut vaan sellaiset jaksot, joissa mä oon ollut mukana, koska ei se niin kun, ei siinä muuten ole kauheasti järkeä. Tomahawk playeria EMC3 ehdottaa minulle sopivaa musiikin kuunteluohjelmaa saa sekä Spotifyn että Google Playn suoraan ohjelmaan. Vilkaisen sitä, se vaikutti hyvin oudolta ja hankala käyttöisellä. Mä en oikein saanut siihen otetta, ja sitten se tuntui jotenkin hankalalta ja ikävältä, ja en oppinut. Siinä oli jotain, että siinä olisi pitänyt ilmeisesti ladata plugareita ja muita, ja sitten se on niin vaikeaksi. Mutta ainakin se saa Windowsille, OS10, Linuxille, niin eri Linuxille on omia jakelupaketteja. Androidillekin sen saa, joten ehkä pitää kokeilla joskus uudestaan. Mä olin silloin vähän sellainen. Ninnu kirjoitti, että ei ole selfish-puhelimia. mä en edes muista, mitä se oli. Avoimen koodin Windowsista puhuttiin. Oli silloin, joku pisti linkin, että aikooko Microsoft avata Windowsin koodin. En usko. Niin on ehdottaa Mopidy. Mikä on Mopidy? Mopidy is just a server. Okei, okay, Python application that runs in a terminal. Tämä näyttää vielä hankalammalta nörttejä. Mutta tähän saa Spotify, SoundCloud ja Google Play, jotka ovat kaikki mainioita palveluita, kyllä. Täytyy vilkaista sitä jossain vaiheessa. Mutta niin, en usko, että Microsoft avaa Windowsia, koska siitä on tehty kaikenlaisia spekulaatioita, että miksi se voisi olla fiksua, mutta musta tämä on vähän samanlaista kuin silloin, kun John C. Dvorak ehdotti, että Apple siirtyy Windowsiin. Ja se perusteli sen silleen, että mä ajattelin, että itse asiassa tässä on tosi paljon järkeä, mutta ei se kyllä koskaan tule tapahtumaan. Niin sama on. Mä en sano koskaan, mutta sanotaan lähitulevaisuudessa ei varmaan. Yksi syy on myöskin se, mitä monet sanoo, että Windowsin koodi on niin sillisalaattia, että ei siitä olisi edes mitään hyötyä avata ja toiseksi olisi, mitä rupeisi hävettää. Apposeri kirjoittaa, että niillä on pimiä vessassa. Kyllä munkin vessasta saa pimien. Ei kun ei saa, siellä ei ole punavaloa. Ja valttimaltti kakkapantti ei ole tulossa standiin ihan vähän aikaan. What? Okei, okay, tämä viittasi johonkin, jota mä en muista. Ei se mitään. Sen paskoihin lounastreffeihin on proffa kirjoittanut, että hänellä näytti olevan 110 asennettua sovellusta ilmeisesti Android-puhelimessa, ja kertainen jakso kuuluisi ehdottomasti pirkkatuoteperheeseen. Okei. Okay. Näissä viitataan siihen, että mä tappelen vähän Windows 10 kanssa. Mä en tappele sen kanssa enää. Se toimii nykyisin ihan hyvin, ja täytyy sanoa, että mä tykkään Windows 10. Mä tiedän, että siinä on yksityisyysongelmat, siinä on kaikkea hässäkkää ja säätöä sen suhteen, joskin sitten mä oon myös lukenut, että ne on, varsinkin osa niistä on liioteltu, ja esimerkiksi se, että se pistää niitä jakoasetuksia uudestaan päälle sen jälkeen, kun sä oot itse laittanut, että joo, älä, niin ne ei oikeasti mene päälle enää sen jälkeen. Mistä mä olin puhumassa? Sori, mulla osui silmät seuraavan kommenttiin ja mä olin silleen, että niin, Windows 10. Mutta se on tosi mukava käyttää etenkin kosketusnäyttökoneella. Koska se on selkeästi suunniteltu siihen, että hei, tässä meidän käyttöliittymä on suunniteltu, rakennettu pohjia myöten siihen, että tätä on myöskin mukava käyttää kosketusnäytöllä. Ja sen voi tehdä, vaikka olisi vain 10-tuumainen näyttö. Joten se on ja kun mä en tee sillä oikeasti mitään, mikä olisi salaista, mä selaan nettiä, mä kuuntelen joskus musaa, mä kirjoitan jotain tekstejä. Ja ne onkin menossa julkiseksi, joten ei haittaa. Mä katson Facebookia ja mä katson Google Plussaa. Ja suurimmaksi osaksi mä katson YouTubea sillä. Se on siis tuolla mun parvisängyllä. Sen takia mä sen pitkälti hommasin, koska mulla on tässä tää valtava näyttö, mutta parvisängyllä ei oikein mitään, niin kuin millä voi katsoa leffaa näppärästi. Ja sieltä palvisängyltä ei mitenkään mukavasti näe tätä näyttöä, mikä on mun aivan edessä. Niin mä hommasin ensin Nexus 7, joka oli hyvä, mutta sitten mä halusin 10-tuumaisen, kun mä olin töissä. Niin mä ostin sitten sen Acer Switch 10, ja olen edelleen ollut tyytyväinen. Ja itse asiassa Windows 10 on nopeuttanut sitä aika paljon. Joskin siinä vieläkin täytyy tottua siihen, että koska siinä on neljäsin ydinprosessori, mutta siinä on vain 2 GB RAMia ja sitten se ei ole myöskään kauhean nopea neljäsin ydinprosessori. Niin esimerkiksi sovelluksen avaaminen kestää yllättävän kauan. Ja se näyttää siltä, että se ei tee mitään. Ja sitten se tuleekin siihen. Joskus se on vähän mun mielestä jopa liioteltu se viive, tai niin kuin käsittämättömän pitkä se viive, että esimerkiksi jos tikkaa videota, jonka pitäisi avautua VLC:ssä, niin siinä saattaa mennä, niin kuin, okei, ne ei ole pitkiä aikoja, niin kuin tyyliin 20 sekuntia, 25 sekuntia, ja se on niin kuin silleen, mua ei haittaa yhtään, että mä odotan videota 25 sekuntia, vaan se, minkä takia se varsinkin alkuvaiheessa heitti sille, oli se, että tekeekö se mitään? Avaako se sitä? Koska siinä koneessa ei ole tuuletinta, siinä ei ole pyörivää kovalevyä, niin se ei myöskään pidä minkäänlaista ääntä minkään merkiksi, että se tekisi jotain. Se on silleen, että avaakohan se sen? Ja sitten joskus käy silleen, että sitten mä oon avannut se 5 kertaa. Sen saman videon ihan vaan, kun mä en ole varma. Mutta se oli jo aikaisemmin, että se ei liity käyttikseen. Suoraan kyllä mä oon väliin miettinyt, että voisi kokeilla jotain muuta, voisi kokeilla vaikka jotain Linuxia, mutta mulla on edelleen sanottu, että tällaiseen konvertoitavaan läppäriin ei kannata ottaa Linuxia, ei ole mitään distroja, jotka toimii kauhean hyvin niiden kanssa. Android-kulma voisi toimia ihan hyvin, mutta yksi syy, miksi mä hommasin, on se, että mä en halunnut tablettiin Androidia. Mä tykkään Androidista puhelimessa, mutta tietokoneessa mä haluan jonkun, jossa toimii sit ihan kaikki, mikä nyt tietokoneessa toimii. Ja mä Hackintoshaisin sen, mutta sitä ei taatusti tueta. Itse asiassa mä oon hyvin varma, että sitä ei tueta monestakin syystä. Myöskin ihan sen takia, että OS10 ei taida tukea edes niin kuin kosketusnäyttöä. Ihan, mä en tiedä, vai onko niillä niitä, onko niin ylipäätään nykyään enää niitä omia näyttöjä? Jos on, niin onko niitä kosketusnäytöllisiä? Mä en ole ihan varma. En rupea selailemaan Apple Storea nyt tässä kohtaa. Seuraava on Puhkukon. Mihin se liittyy se? Niin, Tubeconista puhuttiin, niin se liittyy siihen tuo nimi. Proffa pisti palautteita, että ei ole Rami ainoa, joka kuuntelee vanhoja lapsia. Vanhoja jaksoja, se on todella viihdyttävää. Mutta onko se viihdyttävää oikealla tavalla, niin se on ehkä eri asia. Toi Windows Plus näyttää toimivan kanssa Vinukka 7:ssakin. Mitä Windows Plus tekee? Puma, joo. Ja kiva, piikon sulla akku kestää. Mulla kestää akku hyvin. Mulla on omana kun lisäksi Vinopino vara-akkuja ja koko ajan niitä vaihtamassa ja latailemassa. Tämä oli siis viittaus siihen, että meillä molemmilla oli. Mulla on edelleen profaa vaihtanut. Tiedän, se on vaihtanut puhelimen. Mulla on ollut Galaxy Note 3 nyt 2 vuotta. Mä tiedän, että mulla on ollut se 2 vuotta, koska mun se laajennettu mikä se on, Dropbox-tila loppu. Ja nyt sitten on seurannut se, että aina kun mä otan sillä valokuvan, niin se valittaa, joo, emme tätä oteta vastaan enää, kun se varmaan saa jostain valikosta pois, tai varmasti saakin jostain valikosta pois, että joo, älä heitä näitä Dropboxiin, että ei se enää voi, koska se on ihan täynnä, koska siellä on mun kaikki valokuvat ja videot ja kaikki muut, koska se on automaattisesti sinne laittanut. Mä en ole edes koskaan käyttänyt Dropboxia, niin täytyy jossain vaiheessa vaan laittaa se pois. Myöskin yksi tuttu ihminen usutti ja lähestulkoon kädestä pitäen näytti, että mistä laitetaan IPv6 Galaxy Note 3:sta päälle, ja mulla on nyt IPv6 tuki päällä tuossa nyt, ja no, se toimii. Ei se vaikuta mihinkään mitenkään, mutta, tai ei ole ainakaan tuntunut vaikuttamaan mihinkään mitenkään, mutta hei, mä oon nyt tosi, tosi internet uskottava, kun mulla on IPv6. Mun reitittimessä ei varmasti ole koska tukea sillä, koska toi on se kaapelimodeemi, mikä tuli ilmaiseksi, kun otti tämän liittymän. Mut joo, Galaxy Note 3 edelleen toimii hyvin. Se yhdessä vaiheessa vähän kenkkuili, mutta nyt se ei ole tehnyt sitäkään enää. Siinä oli joku, että se laittoi tuota näyttöä täysille jostain syystä, mutta se oli ilmeisesti joku bugi, joka on paikattu. Ja mulle kestää akkupäivän. Nytkin mä oon ollut koko päivän liikkeellä, mulla on 60% akkua jäljellä. Okei, tänään mä oon kylläkin ollut silleen, että mä oon ollut sosiaalisella reissulla, että... Oho. Mun puhelin rupesi soittaa musaa, vaikka mä en edes painanut mitään. Spotify on... Niin mä ravistin sitä. Ilmeisesti Spotify otti siitä silleen, että no, nyt mennään. Mutta joo. Mä oon tykännyt ja mulla on vuosi sopparia vielä jäljellä. En mä tiedä, ei mulla välttämättä ole mitään tarvetta vaihtaa sitä siinäkään vaiheessa. Joskin OnePlus X kyllä vaikuttaa kiinnostavalta, mutta ei mulla mihinkään rahaa. Ja sitä ei varmaan saa sopparipuhelimena. Ja nytkin täytyy sanoa, että kun on ollut 2 vuotta sopparipuhelin ja vielä 3. vuosi jäljellä, niin on se vähän silleen kuumottavaa, että no sit jos se hajoaa, niin mitäs mä sitten teen. Ja viimeksi, kun mulla oli 2 vuoden sopparipuhelin, niin se päätyi silleen, että mä en kauheasti tykännyt siitä puhelimesta, mikä oli vähän silleen, että sit mä olin jumissa sen kanssa. Sitten hajosi 1,5 vuoden päästä. Sitten mä satuin olla töissä, niin mä ostin N95 silloin, wow. Seuraava on Petku-huiputusta, missä puhuttiin. Oli ilmeisesti minä, Pörni ja Erkka käväs, niin siitä venähti pidempi. Ei ollut mitään suurta. Mikä oli tämä petkuhuiputusjuttu? Identiteettivarkaus ei ole kohta petkuhuiputusta. Jarmo Lahti, pistäkää tuonne yhteenvetoon linkiksi myös se kohta YouTube-livenne tallenteesta, jossa asia on käsittelyssä suurin piirtein tässä kohtaa. Ja sitten sinun linkki esimerkki muuten alkaa Pebble. Niin, muuten tässä kohtaa muuten alkaa Pebble-älykello-osuus, jossa väitetään, että sen askelmittari ei olisi tarkka. Sehän on potaska ainakin minun Pebble-stiilissä, niin steps upsi mittaa askeleet vähän attanan tarkasti. Ja sitten se korjaa sen linkin. No, alkaa aikaisemmin. En ota kantaa, se oli Erkka, joka sanoi niin. Siinä on se ongelma, että meidän pitäisi käydä sitten se koko tallenne läpi sen jälkeen ja lisätä ne linkit tai katsoa ne aikakoodit ja lisätä ne linkit, koska me ei nähdä esimerkiksi nyt, kun mulla on tämä live päällä, niin mä en tuossa ruudulla näe mitenkään, että mikä on tämänhetkinen aikakoodi. Okei, nyt se olisi pielessä senkin takia, koska tämä meni välillä poikki, mutta vaikka se ei olisi mennytkään, niin mä en näe mistään, että missä kohtaa, mikä aikakoodi tämä on, mikä itse asiassa olisi ihan hyvä lisäys tähän muun muassa sen takia. Se ei olisi isokaan homma ehkä tehdä niitä lisäyksiä sinne, mutta sitten se myöskin muuttuu kesken kaiken, niin se käytännössä kuitenkin ehkä pitäisi käydä läpi. Se on vaan liian iso homma, koska mulla ei ainakaan ole kauheasti kiinnostusta sen jälkeen, kun on tehnyt tämän ohjelman, niin kuunnella se vielä läpi. Ja mä nostan hattua niille, jotka tekee tyylin 2 tunnin ohjelmaa, ne äänittää sen ja sitten ne editoi sen koko jutun. Mä en kestäisi sitä. Ehkä sen takia... Mä oon tehnyt 10 vuotta ohjelmaa ja kuuntelijamäärät on tällaisia, koska mä oon vähän laiska siinä mielessä. Muuten mä mielestäni en oo kauhean laiska näiden suhteen, mutta joo, editoinnin suhteen mä oon tosi laiska. Mut siinä on se, että no tää on nyt ihan liveä, mut silloinkin kun mä teen nauhalle, niin se on niinku nauhalle tehtyä liveä. Joten tosiaan Olli kirjoitti, että ei liity itse jaksoon, mutta tuolta oikealta voisi poistaa streami.net-linkin yllä muuta sellaista, niin voisi. Mulla ei taida olla semmoisia tunnuksia tonne, että mä voisin tehdä sen, mutta se on ihan totta, että sen voisi. Sitten seuraavassa oli Pörni, minä ja Erkka, empatianappi, niin puhuttiin niistä Facebookin uusista napeista, jotka muuten ei ole vieläkään tullut. Mutta siinä on tullut sinne chattiin on tullut se hauska GIF-nappi, jolla voi hakea millä tahansa hakusanalla GIFeä, ja sitten se laittaa sen suoraan sen chattiin, ja se on semmoinen hieno. Kumppanin kanssa ollaan väärinkäytetty sitä söpöillä kissakuvilla. Joo, minä söpöily kissakuvat. Ei olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut, mutta minä en häpeä. Edes sitä, jos se tulee julkisesti. netissä esiin, että mä oon tehnyt tällaista, niin otan vastuun. Maybe Not kirjoitti puhujan kulma tuo kaikkien nukumattien märkä päiväoni. Selvä. Sitten edellinen, missä mä oon ollut, oli puhkukous What, jossa oltiin minä ja Juha ja puhuttiin urpoista mainoskampanjoista, Dropbox Paperista, Solusta, Steam Machineista. Niistä tuli paljon palautetta, Netflixistä, Call of Dutysta. Uusi Call of Dutyhän on nyt tullut, sen PC-portti ilmeisesti on ihan susi. Ja Teslat, jotka ajaa melkein itseään. Ninnu kirjoittaa. Moi Ninnulle, Ninnu on kuuntelemassa varmaan nytkin. Ninnu kirjoittaa, en näe Solulla hirveästi tulevaisuutta, varsinkin kun MS nyt tuo sitä omaan näyttöön ja hiirinäppäimistöön telakoitavaa luuria, niin kuin myös Canonical, kuten viikko sitten huuteli. Se oli varmaan joku semmoinen jakso, missä mä en ollut katsonut niitä palautteita. Ne tekee saman kautta enemmän kuin Solu toisen Solun kanssa, ei tarvitse erillistä hiirtä. Mutta mun käsittääkseni noiden kanssa ei tarvii kuukausimaksua, mitä taas Solun kanssa tarvii. Ei SteamOSn rakennuksessa ole ihan hirveästi mitään erityisosaamista vaativaa. Se on vain Debian, johon on pultattu Steam Big Picture modessa oletuksena, ja ei siihen ihan hirveästi muuta, joku muutaman kuukauden työ. Valven omat pelit on jo kaikki Linux-portattuja, HL1 lisäosineen, ja noita AAA-pelejäkin näkyy pikkuhiljaa napsuvan, kuin muutamat merkittävät moottorit, Source, Unite, mikä se toi, Unity, ei kun UE4 on Unreal Engine, ja Unity tekee siitä suhteellisen helppoa. Teoriassa rastiruutuun ja build ainakin Unitissa. Käytännössä noissa tuppaa toisinaan olemaan alustakohtaisia bugeja. Esim. Hotline Miami 2 oli hyvin epävakaa julkaisupäivänä Linuxilla. TF2 Invasion updateissa pari karttaa kaatui Linuxilla, mutta siinä on workaroundeja ja muuta tällaista pientä. Lisäksi juttu kertoo, että osa Steamin Linux-peleistä on vain pelejä, jotka on paketoitu Vinen sisään. Se on muuten ihan perseestä. Sano moi. Moi vielä takaisinkin. Vähän niin kuin GOGissa jotkut pelit on DOS-boksattu. GOGissa muuten kaikki DOS-pelit on DOS-boksattu, mikä on musta ihan nokkela. Ne on DOS-boksattu aika hyvin, koska siinä tulee myöskin. Se on vähän ärsyttävä siinä, että se asentaa jokaiselle, mun käsittääkseni se asentaa jokaiselle pelille oman DOSBox-instanssin, mutta siinä on se hyvä puoli, että sitten siinä tulee, se on niin kuin DOSBox on konfattu just sille pelille, mutta tietysti se voi konfata vielä itsekin eteenpäin. Valve kyllä kieltämättä voisi tarjota jonkun nämä pelit sulla olisi myös Linuxin puolella listan, on se kuitenkin melko työlästä väkästä Linux-team nähdäkseen, mitkä pelit jäi rannalle. Mä lopetin pari vuotta sitten Windows-only-pelien ostamisen PL-poikkeus, jotain hyvin PL hyvin harvat poikkeukset, toisin sanoen Saints Row 4, oikein, niin Linux-Windows-pelisuhde on vain 107/178. Mikäköhän mulla olisi joku ihan kauhean. Toisaalta mulla on aika monet Humble Bundlesta, että siinä mielessä mulla on 350 peliä Humble Bundlessa, mutta mä en nyt tässä ihan lennossa rupea rykäsemään jotain Linux-distrollista konetta, joka ihan vaan sen takia, että hei, et kato kuinka paljon mun pelejä on, toimii Linuxilla. Mutta itse asiassa mä luulen, että mulla on aika monet just sen takia, että ne on paljon indie-pelejä, on paljon pelejä, jotka on Humble Bundlesta, niin tänne on muuten tullut, kun library, niin tänne on tullut Games 351 Software 0 ja sitten on Steam VR 0. Okei. Eli mun yksikään peli ei ole Steam VR. Sitten on Recent 152. Mä en tiedä millä perusteella nämä on Recent, koska täällä on semmosiakin, joita mä en ole pelannut koskaan, mutta on ostanut tyyliin 3-4 vuotta sitten. Okei, minun laitto linkin howgog.com save and restore classic video games. Olen sitä ihan tässä, mutta vaikuttaa ihan kiinnostavalta. Linkiltä laitan ohjelmamerkintöihin, ja se on kyllä totta, GOG on tosi mainio. Siis mulla on GOGissa Mulla on pelejä. Tässä muuten toi kuva näyttää ihan Saints Row 2:lta. Onko ne Saints Row 2? Niillä onkin tullut uudempiakin, ne ei ole kaikki enää DOS-pelejä niin kuin joskus, mutta mun... Katsotaan paljon mun GOG.com-tilillä on pelejä. Mulla on 19 päivitettyä, näkyykö tässä? 67 on GOGissa. Viimeisin on Beyond Good and Evil, jonka mä palasin melkein läpi. Sitten mä lopetin jossain vaiheessa, koska mä sain kuulla, että siinä on kauhea cliffhanger lopussa, mutta siihen ei ole koskaan tullut jatko-osa, niin mä olin silleen, antaa olla. Myöskin siitä tuli vähän huono olo, kun sitä pelasi isolla laajakuvanäytöllä, koska se ei ole ihan suunniteltu niitä varten. Oma Steam Controller on postissa odottamassa noutoa, pitää huomioon, niin sitä niin no, jakaakin. Ja tämä itse asiassa, ja Prylarer kirjoittaa, että kun ei se ole se nopeus, vaan flux-kapasitori, joka mahdollistaa aikamatkustamisen, mutta kyllähän te tämän tiesit. Kyllä tiedettiin, tai ainakin minä tiesin, mutta se, että se toimii se flux-kapasitori, niin se vaati 88,8 mailin tuntinopeuden. Kennu, metapalaute. Seuraan puhkuja mieluiten YouTuben kautta ja sinne julkaistujen jaksojen löytyminen vaikuttaa olevan hieman vaihtelevaa. Olisi kiva, jos RSS-feedissä olisi aina selkeä linkki YouTube-jaksoon. Helpointa on subscribata, siis tilata Puhujan kulman YouTube-tiliä. Sinne tulee kaikki, jotka ylipäätänsä tehdään. Esimerkiksi tuo jakso oli semmoinen, että me ei tehty sitä Hangoutissa, siitä ei ollut minkäänlaista videokomponenttia, joten se ei mennyt YouTubeen. Omat audioplayerit ja podcast-alustat ja muut sellaiset ei oikein nykyään enää innosta. Ymmärrän sen. Mutta joo, silloin jos meillä on semmoinen jakso, jossa ei ole videosisältöä, niin silloin siitä ei mene mitään YouTubeen. Mutta sitten taas ne, jotka tehdään tälleen Google Plus Hangoutissa, niin ne menee automaattisesti tuonne YouTubeen. Itse asiassa silloin, kun me tehdään jakso Hangoutissa, niin se menee ensimmäisenä YouTubeen, koska se on saman tien lähestulkoon. Ei ihan välittömästi, se vähän prosessoi sitä, mutta lähestulkoon saman tien, kun jakso on selvä, niin se menee YouTubeen. Joten se on itse asiassa, yleensä se on kaikkein nopein tapa saada uusi jakso, jos on kauhea kiire. Sitten sitä voi vaikka ripata sen audion. Jos haluaa kuunnella sen jollain äänimediasoittimella. Hermo 2 kirjoittaa, eikö tuota PIN Pro Tools-lisenssiä olisi mahdollista siirtyä käyttämään virtualisoituna, vai onko PowerPCtä mahdollista virtualisoida, eli HDDstä vaan image-talteen ja siirtää se virtuaaliohjelmaan sopivaksi. En mä tiedä, kyllä siitä varmaan voi, tai en mä tiedä, onko PowerPC:llä mitään virtuaalikonetta nykyisin. Mä luulen, että sillä ei ole niinku mitään kysyntää. Mutta lähinnä mulle tuli tässä, että miksi mun täytyisi, tai miksi mun tarvitsisi tehdä sitä, koska mulla on toimiva kone. Mä itse asiassa miksasin sillä tai muutama päivä sitten yhtä biisiä, ja se toimi tosi mainiosti. Ei mitään ongelmaa. Sitten No Tux, No Bugs. Niin, tästä tulikin. Monta vuotta olen kuunnellut podcastina Puhujan kulmaa. Tällä kertaa SteamOS:n, Steam Machinein ja Steam Controllerin dissausi lopputiivistyslauseeseen ihan kauhea paskaa. Älkää ostako. Se rähti niin pahasti korvaan, että piti palautetta alkaa vääntämään. Panelisti teille itselleen Steam Machine tai SteamOS ei ilmeisesti toisi mitään lisäarvoa, mutta se ei tarkoita, että se olisi täysin turha kapistus yleisölle. Minulla löysi heti. PPC OSX on QEMU for OSX. Ilmeisesti Intel-koneella toimii. Se on hyvä. Itse viritetty ja ajuriviilattu Windows-pelikone ja peliympäristönä toimistotuoli ja työpöytäympäristö toimii varmasti vielä monelle PC-pelaajalle. Valven ansiosta PC-jäärillä on nyt kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus siirtää peliympäristönsä olohuoneeseen. Jos PC:n ja ajureiden kanssa räpeltelyyn alkaa olla väsynyt, voi hankkia Steam Machinen ja saada konsolipelaamisen edut, ja samalla suurin osa pelikirjastosta säilyy myös. Pelit myös pysyvät toimivana PC-alustalla ihan eri tavalla kuin pelikonsolin sukupolvien vaihdosten välillä. Steamissa on vielä sekin hyvä puoli, että se tukee Family Librarya, näin voit jakaa pelin myös perheenjäsenen Steam-tilille, eikä pelejä tarvitse välttämättä ostaa moneen kertaan. Tämä ei kuitenkaan mahdollista samaan aikaan samaa peliä pelaamaan. Valvehan on jo pitkään ajanut Steamia kohti avointa Linux-alustaa, joka on helkarin paljon parempi ympäristö tulevaisuuden kannalta kuin mitä mahdolliset uudet Windows-käyttöjärjestelmät tulevat olemaan. Windowsissa tulee tänä päivänä niin paljon ryönää ja konepelin alle piilotettuja juttuja, että hirvittää. Päivitysrooli ja haavoittuvuudet eivät varmasti monia innosta nekään. Olisi Piin vanhan Linux-podcastin vetäjänä ymmärtävän SteamOSn ja Linux-yhteensopivien pelien merkityksen tulevaisuuden kannalta. Miksi ostaisin SteamOS:n, kun kaikki pelit eivät siinä toimi? No, miksi ostaisin Macin, jos siinäkään eivät kaikki pelit toimi? Ehkäpä siksi, että haluamme vaihtoehtoja Windowsille Microsoftille. Mä kommentoin tätä, koska seuraavat on sitten Steam-controllerin enemmän. Mä en ihan ymmärrä kritiikin. No ensinnäkin se oli Juha, joka sanoi, että ihan kauheata paskaa alkaa ostaa. Mä vaan olin lukenut jotain arvosteluja, olin silleen, että musta ei vaikuta hyvältä niiden perusteella. Mä en ole kokeillut, saattaa olla. Itselläni mulla ei ole mitään kiinnostusta siirtää peliympäristöä olohuoneeseen, koska sitä varten on konsolit, ja mulla ei ole olohuonetta. Minulle optimaalinen ja ehdottomasti paras peliympäristö käytännössä kaikkiin peleihin on näppäimistö ja hiiri. Joten mulla niinku, se ei ratkaise mitään ongelmaa minulle. Jollekin se voi, mutta toisaalta minkä tahansa PC:n voi myös siirtää olohuoneeseen. Ja langattomia ohjaimia on hurmykket ollut jo aikaisemminkin, niin mä en oikein ymmärrä, mitä ongelmaa Steam Machine ratkaisee siinä mielessä. Ja ongelmahan oli myöskin se, että se on viivästynyt yli vuodella ja siinä on silti sama rauta kuin mitä siinä olisi ollut vuosi sitten, eli se on vanhentunutta se rauta. Koska se on Linux-distro, niin siinä toimii vain ne, jotka toimii Linuxilla, joten kaikki pelit todellakaan ei tule mukana. Ja uusienkin pelien kanssa täytyy olla vähän tarkkana. Esimerkiksi jos haluat pelata uutta Call of Dutyä, niin se varmaan ei toimi. Mä en tiedä, miten Fallout. Fallouthan tulee nyt ihan päivinä, näinä, lähinkäisinä. Mä en tiedä, melkein voisi kuvitella, että siitä saattaisi jopa olla. Koska eikö se ole Bethesdan, ja Bethesda taitaa olla aika hyvä noissa. Tietääkö Ninno? Kysyn Irkiltä näin hävyttömästi. En ole tehnyt tutkimusta, koska tuli juuri mieleen. Ja siis, mut mä en oikein ymmärrä, että miksi ostaa ylihinnoiteltu Linux-kone, kun voi ostaa sopivasti hinnoitellun Linux-kone ja asentaa siihen samat mössöt, ja se olisi niin kuin sitten siinä. Ja konsolipelaamisen edut. Konsolipelaamisen etu on se, että sä ostat vaan. Okei, Bethesda ei ole ikinä julkaissut Linuxille, okei. Mä sekoitan, mietin sitä varmaan sen takia, koska ID:hän on nykyisin Bethesda. Ja ID:hän käsittääkseni on ollut aika hyvä. Ja Fallout 4 on vaan Windowsille. Plus ne on tunnettuja bugisuudesta, no niin. Niin sen mä muuten tiesin. Joo, Bethesda on varsinkin Skyrim. Eikö ne paikannut sitä yli vuoden sen jälkeen, kun se oli julkaistu? Mutta niin, Fallout-oikeuksia ei näköjään myydä puljuille, jotka osaisi tehdä bugittomampia. Mä oon jopa jossain määrin kiinnostunut Fallout 4, vaikka mä en ole pelannut yhtään Fallout-peliä aikaisemmin, koska mä haluaisin aloittaa alusta. Mutta siinä on se, että Fallout 1, sä ei voi fuskata silleen, että mä voisin vaan käydä sen tarinan nopeasti läpi. Tai edes nopeasti, mutta silleen, että mä voisin käydä sen tarinan läpi ilman, että mun tarvii huolehtia siitä, että mun pitää osata. Koska se on silleen, mä ehkä haluaisin sen kertaa. Mä oon kiinnostuneempi siitä tarinasta kuin siitä pelistä. Mä oon sitä peliä pelannut, mutta mä en ole koskaan päässyt siinä alkua pidemmälle. Niin mä haluaisin niin kuin mennä ja sitten katsoa, että no hei, kiinnostiko tämä. Koska myöskin ne kolmonen ja New Vegas, ne on hyvin halpoja nykyisin. Niin mä olisin voinut niin kuin pelata koko jutun tähän pisteeseen. Se on joo huijaamalla, mutta hei, se on mun peli. Mä saan pelata sinne, mitä mä haluan. Mutta Fallout 1 vaan ei ole cheatteja. Ja siis Niin, no, eli ja myöskin se, että miksi ostaisin Macin, jos siinäkään ei kaikki pelit toimi. No, harvat ostaa Macia pelikoneeksi. Siinä on se hyvin iso ero. Mä en usko, että kukaan ostaa Macia pääasiassa pelikoneeksi, ellei sitten niillä on joku ihan tietty peli. Niin kuin mä tiedän, että jotkut rakentaa X-Plane-rigejä, jotka on vaan pyhitetty sen pelaamiseen, niin sitten se kannattaa melkein ollakin Mäkki, tai se voi olla Mäkki, koska se on itse asiassa kehitetty Mäkillä, eli se on Mäkki natiivi ihan suoraan, niin se toimii ehkä paremmin, ja sitten voi ostaa jonkun Mac Pro, ja sitten lentosimulaattori pyörii. Mutta siis mä en ymmärrä, mitä SteamOS ja Steam Machine tuo etua Linux plus Steam -yhdistelmälle muutenkaan. Se, että Windowsissa tulee kaikenlaista ryönää, siis Windows on keventynyt koko ajan, ja sen huomaa tuossakin, kun mulla on Windows 10 vaan vähän tehottomammalla raudalla, se on tosi paljon nopeampi kuin oli Windows 8.1, ja 8 oli nopeampi kuin 7. Tämä mun päätyökone, missä mä pyöritän 7 ihan vaan sen takia, koska mulla on esimerkiksi rautaa, joka ei ole yhteen sopiva uudempien kanssa, ja muutenkin se on myös peli yhteen sopivin niistä, niin tämä on niin tehokas kone, että täällä ei ole mitään väliä. Sen kun vaan painaa, niin kyllä, joo, tulee kyllä, tämä on siis tosi nopea, tämä boottaa tyyliin 25 sekunnissa, mutta mulla on siinä SSD-levy, että se auttaa. Mutta joo, et mä en oikein ymmärrä, että mikä niin kuin Steam Machinein ja SteamOSn virka on. Steam-controllerin dissaus jonkun yhden YouTube-pätkän perusteella on ihan käsittämätöntä. Teillä lienee ohjaimen suurin myyntivaltti täysin ohi. Teillä menee. Se on joustava kustomointi lennosta ja taaksepäin yhteensopivuus hiirinäppispelien kanssa. Itse pelailin tyytyväisenä sohvalla Sid Meierin Piratesia, joka on maannut Steam-kirjastossani vuosia käyttämättömänä puuttuvan kontrollerituen takia. 2004 julkaistusta pelistä löytyy yllättäen uudelleenpeluarvoa olohuoneen mukavuudessa ja vieläpä gamepadillä. Jos YouTuben perusteella, no joo, tästä me itse asiassa keskusteltiin, niin sitten jälkeenpäin tähän mä vastasin jo tuolla, että niin kun mä en tiedä mikä tämä edes on tämä YouTube-video, johon nyt viitattiin, jonka perusteella mä oon tehnyt, koska mä en edes ollut nähnyt yhtään YouTube-videota aiheesta. Jim Sterling puhui tuosta Steam-controllerista ja sanoi, että se voi olla ihan hyvä, kun siihen tottuu, mutta se ei todellakaan ole niin yhteensopiva kuin mitä ne mainostaa, ja se lennosta konfaaminen ei toimi kauhean hyvin. Ja mä en haluaisi pelata vanhoja DOS-pelejä kontrollerina ollenkaan. Siis se, jos tykkää kontrollerista ja sohvalla olohuoneessa olosta, se on ihan fine. Totta kai, mä en itse ymmärrä sitä, mutta maailmassa on paljon asioita, joita mä en ymmärrä. Joten se on ihan okei. Mä olin vaan yllättynyt, että kuinka paljon tuli aggressiota siitä, että te ette nyt tajunnut. Ja sekin on ihan fine. Ja siis mä en ole arvostellut missään määrin Steam Machinea, koska mä en ole kokeillut sitä, enkä etenkään kontrolleria, koska mä en ole sitä kokeillut, vaan se oli niin kuin sen perusteella, mitä mä oon lukenut ja mitä johtopäätöksiä veni siinä, ja muistaakseni vielä sanoin, niin että en mä niin kuin arvostele tuotetta, jota mä en ole edes nähnyt. Mutta toivoisin, että jutuille käytettäisiin hieman enemmän taustatutkimusta tai edes ajatustyötä, niin kuin tätä ihan hirveätä paskaa leimasin käyttöön. Joo, se on ihan totta, muistaakseni mä en sanon. Juha oli itse asiassa paljon jyrkempi sitä kohtaan. Mä vaan olin silleen, että no, tämä ei vaikuta kauhean hyvältä luetun perusteella. Minulla on Steam-ohjain. Jos ei ole myynyt sitä pois, niin mä oon itse asiassa seuraavan kuukauden aikana tulossa 2 kertaa Tampereelle, niin ehkä sitä voisi päästä vaikka testaamaan johonkin, niin sitten voin puhua siitä puhujankulmassa asiantuntevammin, kenties. Mutta joo, ja jatkettiin muuta. Ja Ninnu kommentoi tähänkin, että Windowsissa tulee tänä päivänä niin paljon ryönää ja konepelin alle piilotettuja juttuja, että hirvittää on lainauksissa. Miten tämä Linuxin systemd, joko hypätään BSD-laivaan? BSD:llä varmaan toimii pelit hyvin. Sitten viitaten tähän Sid Meier Pirates-juttuun. Miten sulla toimi pelit, joiden pitäisi olla ihan ok NS de facto Xbox-ohjaimen kanssa, mitä toi Steam-controllerkin koittaa oletusarvoisesti leikkiä? Ihan vain kun ainakin Ubuntussa oletusasetuksella Super Meat Boyn ja Beat Hazardin kanssa toimivuus oli luokkaa. Ainakin sulla muka Gamepad, lol, en usko. Päräyttämällä näppäimistä bindit asetuksista ainakin SMB lähti toimimaan, en ole koe ajanut Windowsissa vielä, mutta Ubuntu-toimivuus oli hämmentävän heikko tuon osalta, vaikka Valvella on sellainen lelu kuin SteamOS, joka tietty ei ole Ubuntu, mutta tarpeeksi lähellä, mutta kai syynä siihen on beta. 30 minuuttia testasin TF2 tuolla kontrollerilla ja en vielä kyllä vaihtaisi hiirtä ja näppäimistöä pois, vaikka ei nyt ihan täydellisesti tullutkaan pataan. Toisin Heavy voisi toimia paremmin kuin Soldier. Toi liiketunnistus pitäisi kans koe ajaa vielä, mutta oikean touchpadin trackball-emulaatio on kyllä helmi tuon haptiksin takia. Työpöydällä ja Hearthstoneissa on melko hauska hiirenkorvike. Ei sillä kyllä silti ihan yhtä tarkkaa klikkailua pysty suorittamaan kuin hiirellä. Yllättyneenä että olivat, ei kukaan. Mutta se on totta. Sitten No Tooks No Books kirjoitti, että Steampad vaatii hieman UDEV-säätöjen konfaamista, jotta Gamepad-moodi tunnistuu oikein Ubuntu 14.04. You need to change some UDEV rules. Sitten tässä on, niin kuin, että mitä täytyy muuttaa, libudevrules.d/99 Steam Controller. Mutta eikö se idea ollut se, että se toimii siinä suoraan, koska se on SteamOS ja se... No joo, Ubuntu on eri asia kuin SteamOS, mutta... Mutta silti sellaista. Ja tämä oli tällaista. Tämä oli puhujankulma tällä kertaa. Uskallan itsekin sanoa, että huomattavasti parempi biologi kuin, eli pihin monologi, kuin viimeksi, joka meni aika penkin alle. Ja tästä tuli itse asiassa huomattavan pitkä, sen huomaa jo kurkussakin. Kurkkua kutittaa silleen jännästi. Mutta se on ihan normaalia silloin. Aha, mulla on tullut joku... yksityisviesti. Ja joo, kysymyksiä ei tullut vielä ehti, jos on jotain, mitä haluaa kysyä joko puhujan kulmassa tai teknologiasta tai mistä tahansa. Vastaan ihan mielelläni, mutta sitä odotellessa kerrotaan, että puhujan kulma löytyy sosiaalisista verkkopalveluista, Facebookissa puhujan kulma. Google Plusassa puhujankulma, Twitterissä puhujankulma ja sitten on tietysti sellainen kuin puhujankulma.com. Aini ja YouTubessa puhujankulma. Siellä itse asiassa ensimmäinen puolisko tässä jaksosta varmasti jo on, koska mä sössin sen ja pistin liven välissä poikki, mikä oli tosi fiksua. Mutta joo, ilmeisesti kukaan ei halua kysyä missään mitään, joten minäkään en sitten puhu enää missään mitään. Tämä oli tällainen puhujankulma tällä kertaa, jos haluaa kuulla lisää minun puhuvan, mitä sattuu, niin podcastit.tv. Siellä on podcasta, siellä on kinosilmä ja sitten tietysti minun YouTube-kanavalla on Puhutaan päälle, eli pelivideoita. Viimeisimmässä pelasin valikoidun selektion Humble Indie Jumbo Bundle 5:sta. Ja edellinen pinmässyperjantai, eli karkkiarvostelukokeiluja oli Oreo-kekseistä. Ramia sanoi paras biologi ikinä, kiitos. No kiitos. Joo, se ei ollut kauhean vaikeeta. Ja mitäs muuta? Ei kai siinä muuta palautetta mielellään puhujankulma.com. Me ei käsitellä pahemmin palautetta, mutta nyt se oli sitten käsiteltyä senkin edestä palautetta, joten